ओ प्रिया तू मेरी प्रिया, दिया दिया दे दिया दिल तुझको दिया। ओ प्रिया प्रिया ओ प्रिया तू मेरी प्रिया, कहता था जो दिल मेरा तूने कह दिया। प्यार के बस में हो गया ये मेरा जिया, ओ प्रिया तू मेरी प्रिया। खुदाई अनबोली प्रीत मेरी आज रंग ले आई, बिन बोले बिन मांगे मिल गई मुझे खुदाई। बोल सके जो होठन मेरे तूने बोल दिया। दिया दिया दे दिया दिल तुझको दिया, प्रिया प्रिया ओ प्रिया तू मेरी प्रिया, कहता था जो दिल मेरा तूने कह दिया। प्यार के बस में हो गया ये मेरा जिया, दिया दिया दे दिया दिल तुझको दिया। ओ प्रिया प्रिया ओ प्रिया तू मेरी प्रिया। रूप है या कुदरत की कोई जादूगरी, झलक तेरे तन मन से इतनी प्रीत भरी। रूप है या कुदरत की कोई जादूगरी, झलक तेरे तन मन से इतनी प्रीत भरी। रब के पास रहा अब क्या तुझे मुझको दे दिया। ओ प्रिया तू मेरी प्रिया, कहता था जो दिल मेरा तूने कह दिया। प्यार के बस में हो गया ये मेरा जिया।